د حسن زور چې دی تمام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د حسن زور چې دی تمام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم دا شکرانه بدی ادا سی هلتا دا شکرانه بدی ادا سی هلتا دا شکرانه بدی ادا سی هلتا دا شکرانه بدی ادا سی هلتا چیزان ستی کلم دا انعام واخلم دا در لسر بدی سلام واخلم چیزان ستی کلم دا انعام واخلم دا در لسر بدی سلام واخلم دا حسن زور چی دی تمام واخلم دا در لسر بدی سلام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم چی را و تلیم و جوان تنیم چی را و تلیم و جوان تنیم چی را و تلیم و جوان تنیم چی را و تلیم و جوان غواړم چې د شهادت جام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم غواړم چې د شهادت جام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د حسن زور چې دی تمام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم اورونه مړ شي غزلار کوي اورونه مړ شي غزلار کوي اورونه مړ شي غزلار کوي زچید گل پلور گام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم زچید گل پلور گام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د حسن زور چی دی تمام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د زور او زیار د دل تنا چلگی د زور او زیار د دل تنا چلگی د زور او زیار د دل تنا چلگی د زور او زیار د دل تنا چلگی د بد هر سفل لام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د بد هر سفل لام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د حسن زور چې دی تمام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د در لسر بدی سلام واخلم د وصال تم د بام مات شبیا د وصال تم د بام مات شبیا د وصال تم د بام مات شبیا د وسل تن د بام مات شبیا چې و دې دنت دې آرام واخلم د در سر باندې سلام واخلم چې و دې دنت دې آرام واخلم د در سر باندې سلام واخلم د حسن زور چې دې تمام واخلم د در سر باندې سلام واخلم د حسن زور چې دې تمام واخلم د در سر باندې سلام واخلم د در سر باندې سلام واخلم د در سر باندې